puso'ng iyakin. Huhunihan ni inay ng lalarin-larin. Paano mo patatahanin ang pagtatampo ni neneng? Pasalamat ka't may awit na kakantahin. Sa mga indayog tayo'y napapasayaw, at sa labis na galak ay napapasigaw. Maaasahan ka. Salamat, salamat musika. Itong munting mundo ay napapasigla. Ang mga bituin sa langit at mga kathanang isip ay hindi sapat upang mabuhay ang daigdig. Ang magagandang tanawin at mga tulang malalim, kukulangin din upang tayo ay aliwin. Aanhin ang kayamanang di madadala, aanhin ang kagandahang pansamantala. Ang katahimikan pa ay may magagawa upang ihayag. Salamat musika, lahat ng panahon, maaasahan ka. Salamat, salamat musika, itong munting mundo ay napapasigla. Salamat, salamat musika, lahat ng panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Lea Salonga at ako po ay Pilipino. Sa susunod pong mga sandali, patuloy po akong magsasalita sa aking sariling wika at wala pong ibang makakaalam kung ano pong mga sasabihin ko ngayong gabi.